राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 जून 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भंसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण दूधी पुसो उतर नहीं है यू पढ़ो इन पढ़ने के बाद में यू खोल पढ़ो यू खोल पढ़ में यू पढ़ो बाद में आओ बाद में आओ छह छह प्रश्न हुआ दूधी पुसना पड़े जो नहीं है पहले पहले है यो पढ़ो फिर यो पढ़ो फिर यो पढ़ो फिर यो पढ़ो पीछे हो पढ़ो पीछे हो पढ़ो पीछे हो सार चीज सार ये में सार है सबसे सार बुद्धि है सच्चे हृदय से एक बार खास देखो एक ध्यान देने की बात है मैं कई बार ऐसे कहता हूँ आप समझते हो ये आदत है कहता आदत भी है पर आज मैं जान कर कहता हूँ ख्याल करो आप ख्याल करो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे ये बात बार बार कहते हो और कीर्तन में कहते हो सरल हृदय से बालक माँ का बार बार होता थोड़ा ही है इसमें एक मार्मिक बात है आप ध्यान दो सब ध्यान दो सब ध्यान करो आपके मन में तो छोड़ी है कि अभ्यास नहीं होता है अभ्यास नहीं होती है बात ये अभ्यास नहीं होती है आपको इतने वर्ष हो गए ऐसा कई बार कहते हो क्या कामना नष्ट हो गई कामना नष्ट हो गई क्या ये अभ्यास नष्ट हो गई ये बात है ही नहीं एक बार गोद जाने वाला दो बार नहीं जाता है साधु होने वाला दो बार नहीं होता है ब्याह होना है कन्या दो बार ब्याह नहीं होता है बार बार चरदंती या कौन तेल है एक बार चल रहे जो दृढ़ दिशा से मैं भगवान का हूं ऐसे मानते ही भगवान का हो गया तब तो हो जाएगा बार बार करो उम्र भर करो नहीं होगा ऐसे एक बार कर दिया तो ये बात रखे है एक बार सरल हृदय से साधक दृष्ट दृढ़ता पूर्वक भगवान हो गया जैसे मैं शिष्य हो गया जैसे कन्या देखी मेरा ब्याह हो गया गोद जाने वाला देखते मैं गोद रह गया ऐसे भगवान का मैं हो गया, एक बार सच्चे हृदय से कहता हो जाएगा। अरे उम्र भर कहते रहो नहीं होगा, कहते वो इतने वर्ष बीत गए हो गए क्या? आप बताओ, आप क्या होंगे तो बताओ। रोजाना मैं भगवान का हूँ, भगवान का हो जाऊं, कहते हो कह नहीं होगा, एक बार कह दो। मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, पर मैं जसते नहीं, क्या करूं, लाचार ही है। मैं भगवान का हो गया, हो गया, हो गया, तो और क्या कहते हो बताओ। मैं भगवान का हूं, तुम्हारी और क्या कहोगे, और क्या कहोगे, ये कहोगे भगवान हूं। तो पहला वृद्धि हुई, तो दूसरी वृद्धि हुई, तीसरी वृद्धि हुई, 20 बार का, 50 बार, 100 बार का, सबकी सब वृद्धि। ये बात कहने से नहीं, हृदय से एक बार, बहुत मार्मिक बात है। आप नहीं सकते तो मत करो, आपके जस जाए तो ये बात मान लो, कर पाएगा। मैं तो हाथ जोड़ कर बैठा हूं, आप एक बार दृढ़ता से कह दो मैं तो भगवान का हो गया, शिष्य हो गया, तो 2 बार 3 बार 4 बार होता है, क्यों बार बार कहता है? स्त्री आपकी होती है तो एक बार ही होता है, दो बार होती है, अलग अलग हो गया तो एक बार ही होते हैं। तो एक बार सच्चे हृदय से कहते हे नाथ, मैं आप बहुत मार में कर, बड़ी बढ़िया बात है, जचे तो कहो, नीचे तो छोड़ दो, आप सब स्वतंत्र हो, मैं पराधीन नहीं करता, मैं बंधन नहीं हूं, मेरे को अच्छी बात लग रही वो कहता हूं। एक बार कह दो मैं आपका हूं, बस शिष्य 2-4 बार होता है क्या? आज चेला हुआ, कल फिर चेला हो जाए, परसों फिर चेला हो जाए, ऐसा होता है। तो भगवान का बार बार कहते हो, अभी तक हुए नहीं, वर्ष हो गए, वर्ष शासन करते हम तक भगवान नहीं हुए। अरे एक बार सच्चे हृदय से साधक दृढ़ भगवान हो गया, ब्याह पूर्व लड़की उसको उत्तरी हो जाती, एक बार से बात एकदम सच्ची है। अभ्यास से नहीं होगा, अभ्यास कर दो कई दिन हो गया, यह अभ्यास की चीज नहीं है। फिर आप कहते हैं अभ्यास से अभ्यास हो जाओ, मेरी सम्मति इसमें बिल्कुल नहीं है। हमारी सम्मति एक बार सच्चे हृदय से कह दो ये नाथ मैं आप ना हूं, ऐसे मान लो भगवान का हूं, मैं भगवान की हूं। ब्याह होता है, ब्याह होते ही लड़की अपनी बेटी नहीं रहती, माता पिता दान कर देते हैं तो वह लड़की माँ बाप की नहीं रहती। दान पुण्य देव माँ बाप होते हो, वह कुंवारी नहीं होती, कुंवारी होती है क्या? कुंवारी होती है, 2-3-4 खाना नहीं होता, पर आप लोगों जस्ते नहीं तो माफी करना, आपने क्षमा मांग लेता हूं। मेरी सम्मति कहता हूं दृढ़ता पूर्वक, एक बार कह दो, 2 बार जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो तो यह है, नहीं मानो तो आप स्वतंत्र हो, खुशियां नहीं करो। ये बार बार कहने से नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, हुआ हो तो बताओ। मैंने आज कितना वर्ष होगा सत्संग करते हुए, क्या भगवान ही हो गए बताओ, बताओ। भगवान कहते हैं कीर्तन में कहते हैं आपका हूँ दो बार कहते, कभी 100 बार कहते तो चलेगा, और एक बार कह दो दृढ़ता से, एक बार काफी, दो बार क्या कहोगे, दो बार ये अभ्यास नहीं होता। अगर हो गया तो बताओ, हाँ फल पड़ गया। मेरी बात को रद्द करना हो तो आप जैसी मर्जी हो, मैं आप सब स्वतंत्र हो। मेरा कहना यह है, आज ही एक बार करू, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं अपने माँ बाप का नहीं रहा, भगवान का रहा। ज्यादा मैं क्या कहूँ, आपको बुरा लगेगा, सच्ची बात कह रहा हूँ, सच्चे हृदय से हे भगवान मैं आपका हूँ। एक बार कह दिया, दोबारा क्या कहोगे? ब्याह 2-4 बार होता है क्या? एक बार होता है, ब्राह्मण के अग्नि के साक्षी में, ये साक्षी भगवान ने भी शुक्रिया से समा एकता करें तो अग्नि सुमरण अग्नि के साक्षी में कहा, एक बार अग्नि साक्षी कर कह दो, यू ही कह दो, गंगा जी साक्षी में कह दो, सत्संग में कह दो, ये अभ्यास से होने वाली चीज नहीं है तो बताओ, हाँ वो कितने वर्ष हो गए, क्या भगवान आप हो गए, बताओ। एक बार सरल हृदय से साधक दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले, दृढ़तापूर्वक, फिर ये मालूम नहीं होगा मेरा, ब्याह होने वाली छोरी कुंवारी नहीं होती, कुंवारी नहीं होती, बाप की चिंता मिट जाती है, माँ की चिंता मिट जाती है, जब तक शादी न हो माँ बाप को चिंता होती है, माँ को नींद नहीं आती रात में, नींद सोनी बड़ी हो गई, करे क्या, हाथ की बात नहीं है। और एक बार ब्राह्मण के अग्नि की साक्षी में आपने दान दे दिया, हमने कह दिया, गोत्र बदल गया, आपका गोत्र नहीं रहा, इतना वर्ष आपके साथ रही, जन्म ही आपके यहाँ, 10-15 वर्ष आपके साथ रही, आपकी गोदी में कह दी, बड़ा प्रेम आपका स्नेह, स्नेह वो ही है, परंतु अपने नहीं है, ब्याह होते ही अपने नहीं है, ये चीज अभ्यास की नहीं है। फिर आप अभ्यास मानते हो तो अभ्यास मानो, आपकी मर्जी है, अभ्यास की बात जचती नहीं, तुम अभ्यास करो, इतने दिन अभ्यास किया फर्क पड़ा क्या? मैं आपका हूँ, राम राम राम राम, दो बार चार बार, दोबारा आप गए, दोबारा हम गए थे, आपका हूँ, दोबारा आपने कहा, हम कहते दो बार मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, 4 बार कहते एक बार में हो गए भगवान थे, 100 बार को तो नहीं हुआ, सच्चे झूठे इस बार से दृढ़तापूर्व एक बार कह दिया, हे नाथ मैं आपका हूँ, बस अब नहीं को कोई दोष नहीं, पाप नहीं है, परंतु बोल कहने से हो जाएगा, अभ्यास से हो जाएगा, नहीं होगा, राम की दृष्टि नहीं जैसे तो जैसे जैसे मर्जी जैसे करो नतीजा खूब करो शंका जाती है शंका करो होता विषय खोलेगा। नाथ मैं आपका हूँ इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार दृढ़ता से मैं संसार का नहीं हूँ। सॉरी बाप के नहीं होते फिर भी आप संसार के हो तो कहाँ स्वीकार किया स्वीकार कहा किया स्वीकार किया सॉरी ने एक बार ही हो गए ने कहा नहीं सगत सगत तीनों एक साथ हो गए सरदार सो बताते भाई एक भाई अलग होते एक बार सब ऐसा होता है अरे सगत पर देते कन्या एक बार अरे मैं दादा नहीं थी एक बार बार बार नहीं होता तो आप है ना तो मैं आप ना समझ लोगे संसार का समझ छूट गया एक बार में सौ बार को नहीं छूटेगा ये बात सच्ची है झूठी झूठी जिसको लगती है वो खड़ा हो जा मैं वो झूठी लगती खड़ा हो मेरी बातों काटो मैं धरा देगा सच्ची बात हो जाए धरा दे क्या बात है आप नचे न सची हे नाथ मैं आपका हूँ उस दिल से जाने में माँ बाप का नहीं हूँ गोद जाने वाला भी एक बार साधु होने वाला भी एक बार आप नहीं रचे तो अभ्यास करो करो अभ्यास सौ वर्ष तक करो तो नहीं होगा बोलो भाई साथ झूठे कह दो सब को खड़े हो कह दो कह सब झूठ बोलता है कह दो डरो मत बिल्कुल कह झूठी बात है कह जाओ कि आपका हूँ आओ कह जाओ फिर कह जाओ आपका हूँ आपका हूँ एक बार तीन बार छह बार तीन बार आपने कहा है आपका हूँ आपका हूँ आपका हूँ आपका हूँ और चारों बार मैं आपका हूँ मैं आपका हूँ मैं आपका हूँ चारों बार ने कहा चार बार हो गए भगवान हो गए क्या हो गए तो खुलो करो डरने क्या बात है डरने की बात ही नहीं है डरने क्या बात है आपके समझ में आती नहीं पहली बात मानते नहीं तीजा कोई सब उपाय नहीं तीजा कोई उपाय नहीं है अज्ञा आत्मा विनिश्यति अज्ञा और अश्रद्धा लो इसका नाश होता है चार चालीस की तरह है चमालीस की तरह में फट जाएगा अज्ञा अश्रद्धा संशय आत्मा क्या जीवन परिवर्तन हुआ जैसे सोरी कुमारी से प्यार होने हो गया उसके मेहंदी बदल जाती भाव बदल जाता सब बदल जाता ये तो बात आप जसते नहीं ये बार बार होता हो होता रहो कह दिया होगा मेरी बात मानो एक बार है इसमें कहा है एक बार सरने में ऐसे साधक दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे बस ऐसे ही गोद जाने वालों स्वीकार कर ले ऐसे साधु वालों स्वीकार कर ले खराब प्याज करता साधु नहीं करिए पूछो अभ्यास किया होता है। जो साधु हो रहा है उनको तो वर्ष दो वर्ष अभ्यास किया, अभ्यास नहीं होता। निर्धा बोल रहा आजकल अभी अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक कही सुधरे अभी और आज आज अभी अभी है। अभी सुधर हो राम को, राम को हो जाओ। बिगड़ी अनेक जन्म के सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जप। भगवान को हो गया मैं, आप हो गए या इतना वर्ष हुआ कीर्तन करता हुआ, एक कीर्तन में दो बार आप गए, दो बार मैं कहता हूँ, फिर दो बार आप कहते हैं, फिर दो बार मैं हूँ, चार बार कहते हैं, दूसरे दिन फिर चार बार कहते हैं, सुनवा कहता है मिला कभी कितनी बार हो गया। प्रत्यक्ष बात है परंतु मानते हैं नहीं, कहने में नहीं माने गए। अच्छा वहां आप नहीं माने तो मैं भी नहीं मानूंगा। जब आपके बात मेरी नहीं सुनती तो आपकी बात मेरी नहीं सुनती, मैं कैसे मान लूंगा? क्यों मेरी बात आपकी सुनती नहीं तो आपकी बात मेरी सुनती थी, ये बात मेरी बिगड़ेगा रहेगा। जब दृढ़ता पूर्व एक बार कह दिया, दोबारा क्या कहोगे? ईमानदार आदमी हो, सच्चे आदमी हो तो दो बार कैसे कहेगा, कैसे कहेगा दो बार? कीर्तन कर सकते, कीर्तन कर दो। मैं तो हो गया हूँ कीर्तन करो नहीं तो सदा कहते हो सदा नहीं हो। भगवान हो गए, भगवान ही हो गए। आपके मैं सहल लू, आपके मैं सहल लू, हो गया अभ्यास हो जाएगा, कभी नहीं होगा, आगे से होगा। क्या बात है, सच्ची सच्चे सिद्धांत की बात है। क्या सुन हो गया? तो यह बात है, सब सृजना सब आपके नहीं होगा, एक बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। अरे रोज ही ना कहते रहो नहीं होगा, वो हमें तो बताओ ठीक है, दूसरा दिन हो जाएगा कहते रहो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई आदत नहीं। अभ्यास होता है नई चीज करिए, सर पर चलो तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का सिद्धांत और है, सर पर एक दिन दूसरा नहीं चलेगा, अभ्यास करते करते सीखेगा, ऐसा नहीं, यह विषय ऐसा नहीं है। यह तो एक देवता से स्वीकार करेगा। आज आप मान लो तो आज ही हो जाए, अभी अभी हो जाए, अभी अभी भगवान का हूँ। और यहाँ गीता भवन में आपके सामने कहते हैं कि हम भगवान के हो गए, स्वीकार कर लिया आपने? बिल्कुल हो गए, संदेह नहीं है। और अभ्यास करो नहीं होगा, दूसरी होती है पर ये एक बार ही है, दो बार ये नहीं है, दो बार है ही नहीं। प्यार दो बार होता है, साधु दो बार होता है, चेला दो बार होता है, शिकार एक बार देता है, शिकार मेरा प्यार है। परंतु नहीं, अभ्यास करेंगे। अच्छा, अभ्यास करो। अभ्यास का विषय दूसरा है, यही अभ्यास का विषय नहीं है। यह स्वीकार का विषय है। अभ्यास रोजना करते आपका हुआ आपका हूँ दोबारा कहते हैं, दोबारा आप कहते हैं, दोबारा हम कहते हैं, फिर दोबारा आप कहते हैं, फिर दोबारा मैं कहता हूँ, चार बार कहते हैं, दो बार कह दो, आठ बार कह दो, झूठी है झूठी है झूठी झूठी करो करो मत, बताना नहीं हुआ कहता तुम झूठे बोलते हो, सभा में कह दो नहीं हुआ कह दो। सभा में कहता हूं मैं नाराज नहीं हूंगा, मैं झूठी बात है, प्यास मोजो सौ बार कहो तो नहीं होगा, दृढ़ता से कह दिया एक बार भगवान हो गया, जीवन बद जाएगा जीवन नहीं मत मत को करो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो जैसा करो। सच्ची बात यह है दृढ़ता पूर्वक, ये तो कीर्तन करते हो मैं आपका हूँ दो बार कहते हैं, दोबारा कहते चार बार कहते हो, चार बार आप और चार बार मैं आठ बार कहते हैं, फिर दोबारा कह दो तो सोलह बार बोला हो गया भगवान ने, इतनी बार कहा हो गया क्या, ये अभ्यास की बात नहीं है, ये मानने की बात है स्वीकार करने की बात है। ब्याह कितनी बार होता है, अभ्यास अधूरी चीज है, ये अभ्यास ही नहीं है, सिर्फ चलना सीखे तो एक बार नहीं होता, अभ्यास करने से होगा, ये तो बदलना है अपना आप को एकदम बदल गया। देखो ये ठीक दिखते हो तो स्वीकार कर लो, ना ठीक दी हो तो खड़े होकर कह दो नहीं गए हम नहीं माने गए, पहले स्वीकार करे वहां इतना दिन कहते हो गए भगवान में हो गए क्या, एक बार में दो दो चार दो दो आठ आठ बार होता है, दो बार का सौ बार होता है, एक कितने बार कहते हुए हो गए, ये अभ्यास की बात नहीं है। ये जो ग्रंथ है ये और इनमें लिखा है दोनों बातें हैं, ये पढ़ना है, ये मुफ्त में मिलता है दुकान पर, जिसको चाहिए ले लो नहीं चाहिए मत लो, जिसको चाहिए ले लो नहीं चाहिए मत लो, हमारे समझ में बात अच्छी है, सच चाहे देंगे एक बार कर दिया ब्याह का अभ्यास होता है, चलाना का अभ्यास होता है, गोद जाने का अभ्यास होता है, फिर भगवान को उन्हें अभ्यास कर लूंगा। देखो भाई ये कहते हैं कि जय बोलो उस साथ है जो मान लेते हैं वो जय बोले और नहीं मानते हैं वो न बोले, ये दो विभाग करते, दोष बताओ कि ये दोष है, मैं जो बात कही उसके दोष बताओ, छोड़े बताओ खुले सब लोगों को सुन दिया, मैं आज चाहता हूं कि थोड़ों को तो कल्याण हो जाए, थोड़ों कल्याण न हो ये मैं चाहता नहीं हूं, मैं चाहना ये नहीं है, आप नहीं करे कल्याण लाचारी है, फिर ये चाहना नहीं है भटको, उधर से आवाज आई है कि हमने मान लिया है महाराज जी बड़े आदर के साथ, आज मेरे पर कृपा कर दो। आज और मानता हूँ मेरे पर कृपा कर दो। आप कोई तकलीफ न हो, आप वो कोई तकलीफ न हो, मैं तकलीफ देवने के लिए बताऊ। आप तकलीफ न हो, आप जैसे प्रसन्न है, आपका मेरा सबका कल्याण हो, इसमें हमें अच्छा लगता है। मेरा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, वो अच्छा लगता है। हमारे सत्संग में ऐसी बातें सुनने पर भी अगर लाभ नहीं होता है तो कब होगा लाभ, कहाँ होगा? आप विचार कर लो मेरी बात, कहाँ होगा? जहाँ होगा वही जाओ, वही जाकर देरी मत करो। कल्याण मत ऐसी करना तो यहाँ नहीं होगा, और जगह होगा तो और जगह जाओ, खुले जाओ, कोई मना ही नहीं। अरे यहाँ होगा तो बात मानो, स्वीकार करो तो होगा, नहीं तो कैसे होगा भाई? मैं तो कहना की आदत है, जो मैं कहता रहूँ सुनता रहो। अन्य बेसन पीते हैं जो कहना रह बेसन है, जो मारी कहना चाहते थे थोड़े सुनने की आदत है, दोनों आदत बनाता रहो। खुद लेना है नहीं लेना है, कृपा करो और मान लो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कल्याण की बात है, हित की बात है, ठीक बात है। जो भाई बहन आज से महाराज जी की बात मान ली है, वो महाराज जी फरमाए हैं कि भाई जय बोले हैं, उसमें आप लोग जो जो माने हैं वो जय बोल दें। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।